en 4.6 FM. Sintonitza la ràdio Cornellà. I molt s'aprendria perquè aquí no he vengut. I molt s'aprendria perquè aquí no he vengut. Porque Jesús niño dorme, porque Jesús niño dorme, e podemos despertar, e podemos despertar. Ya estamos en la segunda hora, ya comenzó a segunda parte do noso programinha en galego. En nada máis, nada menos que con panxoliña. Sí, sí. Bueno, pues precisamente esta panxoliña que baixamos ya o sonido para poder darlle ben vida, saudar moi efusivamente a dona María Luisa Iglesias Taboada. Boas tardes. Boas tardes, que tal? Moi ben, moi encantados e agradecidos porque nos colles o teléfono, porque moita xente cando é premiada sai nos medios, ás veces non está sí, tan accesible. Por lo tanto, agradecido, bueno, pois felicitacións por a parte que se corresponde, posto que eres a primeira do 29º Premio de Poesía de Rosalía Castro de Cornellá. Bueno, moitísimas grazas, quería transmitirvos en primeiro lugar o meu agradecemento. Falovos dende Vigo, tanto polo premio como por convidarme ao vosso programa de radio. A verdade que dá como moita caloriño o corazón saber que, non sei, que estamos falando galego nunha radio que está tan lonxe da terra. É unha sensación moi bonita para mí. Pois, gracias tamén pola parte que nos corresponde, pois por eses sí, agasallos sí, que ti nos dedicas dende Vigo. Que, por certo, non estará o tempo moi agarimoso para este bueno, tema. A chuvia, non sei, supoño que a chuvia ten aquilo de romántico, de nostálxico e de bonito. Sí, o seu xeito, sí. Por eso ti estas palabras, por eso ti con esas palabras estás acostumada. Por eso, bueno, fuches a gañadora de ese, con ese poemazo, non? A 17 de marzo. Que, por certo, a persoa que o declamou o sábado pasado pediu disculpas porque era un bocadiño longo, pero que nos disfrutamos moito co a declamación de Paola, que foi a que recitou. Verdade, é unha das garotas que sí, ah, sí, que estiva ali, no, sí, na televisión galega. A verdade que moi agradecidos. En gallolante, non? Tú pensabas nos galegos de aquí ou pensabas en algunha cousa determinada cando fixeches esta colaboración, esta participación no noso premio? Bueno, a verdade é que sí, porque cando escribín o poema específicamente para este certame, escribín un pouco antes, pero cando atopei a opción de presentalo a este certame, pensei que era ideal, non sei, que tiña moitísimo sentido, sendo un certame que se convocaba na vosa asociación de Cornellá. O poema, en realidad, é un poema moi pegado a literalidade, moi pegado a algo que a mí me pasou cando estaba vivindo entre Leipzig e Berlín o ano pasado. Ajá. Non sei, supoño que agora que estou de volta reflicte tamén un pouco a sensación de distancia, de desconcierto e demais. Sí, sí, supoño que sí. Ya data o 17 de marzo, que coincide con a época do zodíaco, así, de Aries, non sei, algo ten que ver con a esa data en especial? É unha cousa, sí, supoño que é unha cousa moi específica e de novo moi pegada á realidade. A verdade é que eu cando escribo cousas non pretendo tanto a originalidade como ir pegada a cousas que de verdade pasaron. Uh-huh. Realmente o día 17 de marzo deste mesmo ano de 2015 eu estaba en Berlín e as cousas que pasaron en Berlín son as cousas que pasan no poema. Uh-huh. Supoño que por iso aparece esa data, porque uh-huh, a miña intención é non falsear a realidade, claro, do que ocorreu. Penso que hai moita poesía na vida cotiá, en as cousas que nos acontecen sen que nos decatemos. O sea, que estás escribindo e vivindo, non? Ou vives escribindo eso? Ou diálogo co que vivo a través do que escribo, supoño. É moi bonito eso. Un sitio de sí, diálogo, sí. Carai. Bueno, que sea que nos faz disfrutar. A verdade porque que penso que a vida é unha poesía. Tamén. Sí, sí, de algún xeito. De algún xeito é unha poesía, sí, non? Sí. Ou unha viaxe. E poder sí. recitar tamén as, vivencias dun mismo sí. Mediante a poesía é moi bonito. Sí, exactamente. É un xeito de entenderse. De feito, o poema era en parte dun diario que estaba levando mentres vivía en Alemanha e viaxaba por algúns países do norte de Europa e demais. Uh-huh. Era un xeito de dialogar coas experiencias que ia tendo, porque ás veces aí a vida ia moi rápido e eu sentía que afogaba ali no medio de todas as cousas que ian pasando e acontecendo, e que perdía os detalles e as vivenzas. E escribilas e poñelas sobre o papel, pois unha de algún xeito sinte que as pode mirar a cara e poder dialogar con ela. Claro. E quedan presentes, o sea, ao escribilas quedan xa para sempre, non? Lógicamente, uh-huh. Ao escribilas tamén, pois faz partícipe aos demais desas túas anotacións. Sí, se produce un diálogo, supoño que por iso tamén me fixo moitísima ilusión. Xa o feito de enviar o poema e pensar que outras persoas ian ler e ian ter esa experiencia uh-huh. de diálogo é moi bonito, eh? Ademais, ter este feedback, ter a certeza de algún xeito de que persoas atoparon unha mensaxe ou atoparon, non sei, unhas verbas nese poema que lles falaron de algo, do que fose, para min, non sei, é unha satisfacción tremenda. Pois nos agradecidos, aparte de agradecidos, pois eso, moita felicidade nos produxo. Sabes que o xurado estaba composto por personalidades, bueno, recoñecidas no ambiente literario e lingüístico, algunhas sí. delas, pois discutían entre eles a ver si era a súa primeira, si tiñas que ser tía primeira ou non. Xurxo defendía o segundo de Rocío Leira, que era o poema de Muller e Cantigas, Lume no Peito, a Anxo Angueira defendía o poema con Contrabandista de sentimentos de Manuel do Pico, que non era do Pico, sino Manuel Lamela. ao final, na quiniela, quen saíu gañadora fuche ti. O sea que, en realidade, bueno, pues a disputa que existía, quere dicir que o nivel que teña de todos os que participastedes parece ser que eran moitos, non? Casi 200. Elevado. Os participantes, e que de entre esos 200, pues ti engroses o índice de personalidades que pasaron, poetas que agora mesmo son moi recoñecidos en Galicia, pois ti eres unha máis. Agradecidos e, verdade, felicitacións. Moitísimas grazas. É sempre moi bonito poder seguir aportando e facer que as voces no idioma galego se fagan cada vez máis plurais e se poidan decir moitas cousas e falar de moitas cousas e que esas verbas realmente cheguen a outros lugares, non sei. A mí é unha cousa que me fai moita ilusión pensar nas persoas que concorreron no certame e tamén decidiron enviar os seus poemas, saber que se produce ese diálogo a distintos niveis é unha satisfacción tremenda. Uh-huh. Pois, bueno, pues nos compartimos contigo esa satisfacción. Uh-huh. Por certo, o que vamos a facer tamén, xa sabes, non sei se xa te diría, que queríamos que algún membro do xurado estivera precisamente aquí connosco, pero non é posible, non damos comunicado con él. Era Xosé Carlos o que tiñamos pensado falar con él, pero non é posible, quizás está nun sitio que non ten moita accesibilidade, pero él tamén participaba connosco e dicíanos que ese traballo que estades a facer todos os poetas cando participades, pois axudádenos a que o premio siga tendo ese nivel e que, bueno, pois nos agradecémoslo a todos los que participan. Por certo, sabes que se publicará na revista Lúa Nova ou nunha revista que o mellor tamén pois entrará dentro dun libriño que despois recolle todos os poemas que van sendo premiados ano a ano, non? Bueno, pois eso, non é moito o premio que recibes economicamente, pero para nós é un grande, non sei como dicirche, que os adxetivos a min desaparecen de cando de verdade para agasallar a unha persoa, porque fai 29 anos que nos comenzamos con eso, unha teima, que unha iluminación que tiñamos aí cuatro pirados, bueno, pois parece ser que isto siga adiante, parece ser que ten un certo aprecio por as persoas que enviades os poemas, pois a facédernos grandes a nós. Bendito, como digo eu, benditos pirados. Bueno. Porque fora de Galicia é a única. Sí, eso sí. Posiblemente. Fora de Galicia é a única, al menos en España. E tamén hai que agradecer que benditos pirados, como distí, e gracias a eles podemos estar falando ahora mesmo con todos os premiados do sábado pasado. Todos os premiados falándone neste programa de radio sempre en Galicia, que foron os mesmos fundadores. Que tamén levamos 20 tantos, 29 anos, sí, vamos a cumplir o 30 aniversario. Oi, ti que viaxas tanto, María Luisa, cando pases por Cataluña ou por Barcelona, queremos convidarte a nivel personal, aínda que sea un grolo de viño ou un cafetiño, non? A iso non se lle pode dicir que non, de ningún xeito, por suposto. Vamos, estarei máis que encantada. Con isto queremos dicirche que o teléfono non nos esquecemos e que será a primeira vez de moitas comunicacións que teremos de aquí en adiante, si nos deixas. Por suposto, sen ninguna dúbida, o prazer vai ser meu tamén, e sería fantástico, de feito, poder pasar. De feito, unha das cousas que dá un pouco de mágoa agora de presentarme un certame que me quedaba así un pouco tan longe, ao menos este ano, era a idea de que, no caso de que salga algo, non vou poder ir aí e non vou poder ver a esas persoas de cerca e compartir e demais, que tamén é unha parte moi boa deste tipo de experiencias, sí. Ao final, poder atopar as persoas, intercambiar opinións e demais, entón, vamos, invitación máis que aceptada, no momento non que poida pasar por Cataluña, pois ali estarei, por suposto. Nos agardaremos con moito cariño a túa presencia. Si pasamos por Vigo tamén intentaremos chamarte. Por suposto. E ao mellor molestámola algunha vez máis, pois desde outra radio que facemos, en Galegos Novais. Os xoves en Galegos Novais en Radio San Boi tamén. Tamén o programa en galego. Tamén nos facemos eco dese traballo. Xa dixemos que xa dixemos precisamente os xoves pasado cales foron os gañadores. Pero bueno, a Ledicia que sentimos hoxe falando contigo en persoa, abonda para que volver a felicitarte, como xa sabes ti que a radio cómenos o tempo moitísimo, noutro momento abondaremos moitísimo máis e pediremos que nos declames a nosa... Eso é, que nos recite un pouquiño. Estaré encantada de facelo, entón, nun momento no que haxa máis tempo. De acordo, pois nada, pois... Unha aperta ben grande, eso é. Biquiños. Mando vos unha aperta enorme, saudiña, e moita sorte co programa e seguide con este tipo de proxectos porque de verdade que dan moita caloriña e moita alegría. Graciñas. Pois, graciñas, unha panxoliña para despedirte. Perfecto, quedo escoitada, pois. Vale, hasta outro momento, María Luisa. Hoxe día de reis, primeira festa do ano, xuntaremonos los seis a comelo aguinaldo. Empezábamos de risas, todos con grande unión, e por fin terminábamos a comer en un xamome. De anolo aguinaldo que traemos moita sede, un cabazo de boviño e dos litros de augardente. Unidos, apenas fixemos caso ao máis gordo de nos todos que caía de borracho. Por aquí queda un tirado, por ali tumbaba outro, e os que ainda seguimos a nos de quedar moi pouco. Tan bonito, está pronto a terminar, ese vos parece corto, volvese a comenzar. parece corto, vólvese a comenzar. Pero postos a escoller, preferimos terminar. Pues...